Imetimia saa 11 mkoani Kayanza kaskazini mwa Burundi sawa na saa 12 kamili huko Kirwa nchini Tanzania mkoani Lindi. Karibu kukifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Visa vya moto wa misituni vyapungua msimu huu wa kiangazi mkoani Kayanza ukilinganisha na miaka iliyopita, mamlaka imetangaza. Watu wawili walazwa hospitalini baada ya kuunguzwa na mafuta aina petroli iliyokuwa inahifadhiwa jikoni tarafani Gihanga mkoani Bubanza. Tume ya ukweli na maridhiano CVR kuanza mwakani kuchunguza kuhusu mauaji yaliyofanyika mwaka 1988 huko Ntega na Marangara. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Albert Nduwayo. Hapa studio msomaji ni mimi Romarde Niyo Yabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, karibu tena. Visa vya moto wa misituni vimepungua mwaka huu mkoani Kayanza ukilinganisha na miaka iliyopita, kituo cha kulinda mazingira mkoani humo kimetangaza. Kulingana na kiongozi wa kituo hicho, mwaka huu iliteketea hekta moja na nusu wakati miaka ya nyuma zilikuwa zinahesabiwa kati ya 10 na 20. Leonce Mbisa Makuru anafahamisha kuwa msitu wa serikali uliochomwa moto uliunguzwa na watu walio na migogoro ya ardhi ambao wamechoma pembeni na hivyo moto kusambaa. Anasema kuwa wananuia kupandikiza miche ya miti zaidi ya 5,000 kwa kila kijiji pembezoni mwa barabara na mito. Taarifa hizi zinathibitishwa na Adelenio Saba, kiongozi wa idara ya yenye dhamana ya mazingira mkoani humo. Wote wanaomba raia kusota kidole wanaochoma misitu, sheria ichukue mkondo wake. Kutoka Kayanza, taarifa ya Patrick Sengyumba inafafanua zaidi. Habari zinazotolewa na kiongozi wa kituo cha kulinda mazingira mkoani Kayanza UBPE kwa ufupi wa Kifaransa zinasema kwamba mwaka huu katika kipindi cha kiangaza kuliripotiwa hapa na pale mkoani humo hekta moja na nusu tu zilizoteketea moto kulingana na moto za misituni. Leonce Mbisa Makoro, kiongozi huyu, anasema kwamba moto huo ulitokea tokana na mizozo ya ardhi ya baadhi ya raia tarafani Lango kijijini Lusave, ambapo raia hao walichoma moto pori lao na hatimaye na msitu wa tarafa ya Lango ukateketea moto, na ni hiyo hekta hiyo moja na nusu tuliyokuwa tunazungumza muzia hapo juu. Kiongozi wa kituo cha ulindaji wa mazingira mkoani Kayanza anasema kwamba miaka iliyopita kulikuwa kulichomwa mkoani humo misitu ipimayo kati ya hekta 10 na 20, na waliokuwa kichoma mapoli walikuwa wafugaji wakitafuta malisho ya wanyama wao baadaye mvua itakaponyesha na nyasi kukua. Leo Sembisa Makola anasema kwamba katika kituo hicho cha kuyalinda mazingira mkoani Kayanza wanafurahia sana hatua iliyopigwa tayari katika kupiga vita uharibifu wa mazingira. Kauli moja na kiongozi wa idara ihusikayo na ulindaji wa mazingira kilimo na ufugaji mkoani Kayanza. Kiongozi huyu anasema kuwa mazingira yakiharibiwa ni tatizo kubwa kwa afya ya watu, wanyama, mimea na kadhalika. Kiongozi huyu pamoja na Leonce Mbisa Makoro, kiongozi wa kituo cha kuyalinda mazingira mkoani Kayanza, wanasema kuwa kwenye vijiji vyote mkoani Kayanza kuliandaliwa bustani ya miti zaidi ya 5,000 itakayopandwa kwa ajili ya kuyalinda mazingira. Wanaomba uongozi kuwasota kidole wanaoharibu mazingira ili waadhibiwe kulingana na sheria ya kuyalinda mazingira. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Naam, daima katika sekta ya mazingira shughuli za kilimo zinatajwa kuwa kikwazo katika uhifadhi wa msitu wa Monge uliopo katika tarafa za Bugarama na Muhuta mkoani Rumonge pamoja na Mukiki mkoani Bujumbura. Wasimamizi wa msitu huo wanathibitisha kuwa ukubwa wake umepungua kutoka kwa kilomita mraba 5,000 hadi 3,200 kutokana na kazi hizo. Kufuatia hayo, kituo cha kulinda mazingira UBPE kinakumbusha kuwa ni marufuku kuvamia hifadhi kwa shughuli zozote kinyume na zile za ulinzi wake. Omenduayo na maelezo zaidi. Tangu lihalalishwe kama eneo linalodhibitiwa mwaka wa 1989, hifadhi la Monge linalopakana na tarafa za Muhuta pamoja na Bugarama mkoa wa Rumonge pamoja na tarafa ya Mkike mkoani Bujumbura liliingiliwa na watu wenye nia za kilimo, kama anavyoeleza Cyprien Yongabo, msimamizi wa hifadhi hilo. Wakulima wanaotumikia hifadhini humo wanaeleza sababu tola tola. Mfano, Vital Haragirima Hakizimana anajuza kuwa uwekwaji mipaka haukuhusisha pande zote, hali iliyopelekea baadhi ya wakazi kupoteza mashamba yao. Wengine wanajuza kutoa kiasi fulani cha pesa maarufu ikibando kwa walinzi wanaowapa sehemu za kufanyia kilimo. Mlinzi anayekamatwa akitoa sehemu ili kufanyiwe kazi za kilimo huadhibiwa. Berkimasa Tungimana, mkurugenzi mkuu wa ofisi husika na mazingira nchini Burundi OBPE, anajuza kuwa kufukuzwa kazi ndio adhabu ndogo anayoweza kupewa mlengwa. Kwa mjibu wa Andre Nduwimana, mwalimu wa chuo kikuu na gwiji katika mambo ya mazingira, umoja kati ya watu husika kuanzia serikali pamoja na wananchi majirani wa hifadhi ndilo jibu malidhawa kwa ulinzi malidadi. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kuja moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, Burundi. Uchunguzi kuhusu machafuko yaliyozisibu tarafa za Ntega na Marangara utaanza mwaka kesho, huku kuhusu yaliyotokea mwaka 1993 ufuate mwaka 2025 endapo tume ya ukweli na maridhiano CVL itapewa uwezo wa kifedha wa kutekeleza shughuli zake. Hayo yametangazwa Jumatatu hii wakati tume CVL ilipokuwa inawasilisha kwa mabaraza ya bunge na seneti ripoti ya shughuli zilizotekeleza ndani ya kipindi cha miaka 4. Licha ya hayo, kumelezwa kuwa uwezo wa kifedha hautoshi ikidhihirishwa na sensa inayofanywa katika mikoa mitatu kwa 18. Mabaraza ya bunge na seneti yaliomba serikali kuongeza fedha kwa tume CVR. Na katika ukurasa wa usalama, watu wawili, mzazi na mtoto wake, wanauguza majeraha baada ya kuunguzwa na mafuta aina ya petroli yaliyokuwa yamehifadhiwa katika jiko kwenye barabara ya 5 tarafani Gihanga mkoani Bubanza. Majirani wanasema kuwa mama yake aliungua alipokuwa anajaribu kuvuta mtoto wake katika utawala kwenye kijiji. Unafahamisha kuwa alikuwa dereva wa gari ambaye alikuwa anachota mafuta kutoka kwa gari lake na kuyahifadhi jikoni. Unaongeza kuwa dereva huyu ametimua vumbi, lakini kuwa hata gari lake liliungua sehemu moja kwa sababu raia walifanikiwa kuzima moto huo. Gari hilo linaegeshwa kwenye kituo cha polisi cha Gihanga. Na watu wanne wameripotiwa kufariki dunia rasili ya Jumatatu hii kwa kufunikwa na vifusi katika mgodi wa dhahabu kwenye kijiji Kivuvu tarafani Kabarole mkoani Kayanza. Taarifa hizi zinathibitishwa na polisi tarafani humo. Berkimas Nsaguye, katibu tarafa, na himiza viongozi wa vyama vya ushirika vinavyojihusisha na uchimbaji madini kuandikisha wafanyakazi wao katika mashirika ya bima. Kwa upande wake, kiongozi wa kituo cha kitaifa kinachohusika na uchimbaji madini kanda ya kaskazini anafahamisha kuwa wiki hii atafanya ziara tarafani humo. Jean-Claude Nzeimana anafichua kuwa lengo la ziara ni kukagua endapo wachimbaji madini wameorodheshwa katika mashirika ya bima. Watakao kutwa na hatia kutofanya hivyo wataadhibiwa kwa mujibu wa sheria, aendelea kusisitiza. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema kushangazwa na kwamba malalamiko ya fidia ya raia wa Kirwa mkoani Lindi yanadumu kipindi cha miaka 20 bila kutatuliwa, wakati raia hao walikuwa na viongozi pamoja na wawakilishi ndani ya kipindi hicho. Rais Samia alikuwa akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kirwa Masoko mkoani Lindi, ili ikiwa ni mwendelezo wa ziara yake katika mikoa ya kusini tarehe 19 Septemba mwaka 2023. Nafahamu hapa Kilwa mna mahitaji mengi, na mbunge ameyataja mambo mengi ambayo ameomba rais ayashughulikie ili Kilwa inyanyuke. Lakini ilikuwa nashangazwa madai ya fidia yatoka miaka ya 2003. Leo 2023, miaka mingapi? Miaka 20. Miaka 20 yote Kilwa simlikuwa na viongozi. Simlikuwa na wabunge wanaowakilisha. Kwa nini madai haya yamekaa muda wote huo bila kushughulikiwa? Na miaka 20 nyuma mnataka leo rais aje kushughulikia migogoro ya miaka 20 nyuma? Inashangaza kidogo. Nashangaa kwa nini hayakushughulikiwa. Madai ya 2003 mpaka 2004 mpaka leo 2023. Mheshimiwa mbunge, pamoja na jitihada za kudai madai haya, hebu jiangalizieni kwanza nyinyi wenyewe ndani. Pengine rekodi hazikukaa sawa. Pengine serikali hazikupata rekodi au taarifa za kutosha, na ndio maana madai haya hayakulipwa. Naomba jiangalizieni kwanza ndani, halafu ndiyo mlete madai yaliyokamilika serikalini tuangalie nasi kwa upande wetu. Na aliyesikika kuwa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti hiyo ni kutoka kwa kituo cha televisheni cha Azam TV. Mkutano wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa umeanza leo kwenye makao makuu ya mji ya umoja huo mjini New York nchini Marekani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kujenga upya uaminifu na kuamsha mshikamano wa kimataifa, kuharakisha hatua kuelekea ajenda ya mwaka 2030 na malengo yake ya maendeleo endelevu kuelekea amani, ustawi na maendeleo ya uendelevu kwa wote. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye ni miongoni mwa wakuu wa nchi walioshiriki mkutano huo utakaodumu siku saba. Mengi kuhusu mkutano wenyewe na Clovis Niyonkuru. Katika wiki hii maalumu kutakuwa fursa ya mkutano wa wote wa Umoja wa Mataifa ONI toleo la 78. Hapo marais na mabalozi watakutana ili kutathmini kwa pamoja na kubadilishana mawazo kuhusu masuala yanayokabili dunia ili nchi zote zipate amani, usalama na maendeleo ya kudumu. Nayo mazungumzo ya wote kwa ujumla yanatarajiwa kuanzia Jumanne hii hadi Ijumaa, ambapo marais watawasilisha hotuba zao. Mambo muhimu yatakayojadiliwa katika mkutano huu wa Umoja wa Mataifa toleo la 78 pamoja na kuunga mkono au kuchangia katika miradi ya maendeleo iliyozungumziwa nchini Ufaransa katika mji wa Paris mwezi Juni wa nyuma, na mkutano kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kukinga majanga. Hata hivyo, baadhi ya marais hawatashiriki kikao hicho cha Umoja wa Mataifa ambacho kitaendeshwa Marekani jijini New York. Hao ni pamoja na Xi Jinping, rais wa China, Vladimir Putin, rais wa Urusi, pamoja na Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa. Katika kikao hicho inatarajiwa kuwa rais wa Brazil atajadiliana na Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine ambayo inakabiliwa na vita dhidi ya Urusi tangu tarehe 24 mwezi Februari mwaka 2022. Ikumbukwe kuwa mkutano wa wote wa Umoja wa Mataifa uliofanyika kuanzia tarehe 19 hadi 26 ulihudhuriwa na marais mbalimbali akiwemo Evariste Ndayishimiye, rais wa Jamhuri ya Burundi. Naam, shukrani Clovis Niyonkuru kwa kutupasha mengi kuhusu mkutano huo wa baraza wa Baraza la Umoja wa Mataifa unaofanyika huko mjini New York nchini Marekani. Hadi hapa hatuna cha ziada, usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Lomwarde Nio Yuzefu, ndi mitambo alikuwa Arben Nduwayo, msimamizi alikuwa Francine Ndihubwayo. Tunawatakia sote kila laheri.